To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 9 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed przymrozkami. Przez najbliższych kilka nocy wystąpią na terenie 12 województw. Jest sądowy wyrok w sprawie rosyjskiego apartamentowca stojącego na warszawskim Mokotowie. Czerwono-pomarańczowy tulipan na cześć generała Stanisława Sosabowskiego. 12 województw z ostrzeżeniem przed przymrozkami. IMGW wydał je dla regionów południowych, centralnych, zachodnich i dla województwa pomorskiego. Tej nocy temperatura spadnie przy gruncie do minus 3 stopni. W kolejnych dniach będzie podobnie, mówi synoptyk Maria Waliniowska. Zimi ogrodnicy 12, 13, 14 maja i Zośka 15 maja troszkę będą wcześniej, czyli najbliższa noc z przymrozkami do minus 3. Trwa szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych kwietniowym załamaniem pogody. W całym kraju nad raportami o skali szkód pracuje około 2,5 tysiąca komisji powołanych przez wojewodów. Od ich wyników zależy wsparcie, jakie dostaną rolnicy i sadownicy. Zdecydowana większość komisji jeszcze pracuje, ale do resortu rolnictwa trafiają już pierwsze szacunki, informuje wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Skończyły te prace dopiero część komisji w województwie małopolskim czy też wielkopolskim i dotychczasowe szacowane straty sięgają około 2,5 miliona złotych. Według prognoz w tym tygodniu sady, ogrody i pola będą narażane na kolejne fale przymrozków. Także w tym wypadku wysokość i rodzaj wsparcia z budżetu będzie uzależniony od skali strat. Wtedy dopiero ocenimy, czy korzystamy z dotychczasowego programu, który jest już notyfikowany Komisji Europejskiej, czy też będziemy musieli przygotować nowy program. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prawie 9 milionów złotych musi zapłacić Polsce Federacja Rosyjska za bezumowne korzystanie z nieruchomości na warszawskim Mokotowie. Taki wyrok ogłosił Sąd Okręgowy. Rosjanie na działce przy ulicy Bobrowieckiej w latach 80. ubiegłego wieku wybudowali apartamentowiec, w którym mieszkali potem pracownicy ambasady tego kraju. Od wielu lat budynek stoi pusty, ale stołeczny samorząd nie może dysponować swoją działką. Sędzia Paweł Pyzio podkreślał, że strona rosyjska nie zareagowała na pozew. Strona pozwana nie stawiła się na wyznaczoną rozprawę w celu rozpoznania tej sprawy. Nie zajęła też stanowiska wobec tego na podstawie artykułu 339 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Sąd uznał za prawdziwe twierdzenia strony powodowej podniesione w pozwie. Sędzia dodał, że orzeczoną kwotę Federacja Rosyjska będzie musiała zapłacić bardzo szybko. Sąd także nadał rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi w punkcie pierwszym, gdzie została zasądzona dochodzona kwota. Na sali sądowej nie było przedstawicieli zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Skarbu Państwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Holendrzy na swój sposób upamiętnili urodziny generała Stanisława Sosabowskiego. Jego imię nosi nowa odmiana tulipana hodowana przez 25 lat. Tak, 125. urodziny polskiego wojskowego uczczono w mieście Drill. Tulipan hodowany przez 25 lat jest czerwono-pomarańczowy. W czasie uroczystości przed pomnikiem generała Ton von Asseldong, burmistrz gminy, do której należy miejscowość Drill, podkreślał, że kwiat to kolejny wyraz pamięci o bohaterskim wojskowym. The tulip sat further. Tulipan symbolizuje doskonałą miłość, refleksję, świadomość i zaangażowanie. To wszystko charakteryzowało generała. Był całkowicie oddany. Chciał uwolnić swoją ojczyznę, swoją ukochaną Polskę. On i jego żołnierze zostali przeszkoleni do wzięcia udziału w walce o wolność. Nowo wyhodowane kwiaty zostały złożone m.in. przez żonę wnuka generała Sławę Tomczyk-Sosabowską. Bardzo miła uroczystość. Tak jak nazywają generała, generał holenderskich serc, tak ten kwiat w ich ogrodzie to będzie przypominał im, że oni go mają w sercu. Na razie wyhodowano jedynie 200 cebulek nowej odmiany rośliny, ale od września ma być dostępny tulipan w detalicznej sprzedaży. Drill, Tomasz Majka, Polski Radio. Coraz więcej aut z żółtymi rejestracjami jeździ po Olsztynie. Lawinowo wzrosła liczba wniosków o wpisanie do ewidencji zabytków starych samochodów. Kilka lat temu było ich kilkanaście rocznie, teraz jest ich tyle w ciągu miesiąca. Dzięki żółtym tablicom właściciele płacą niższe stawki za ubezpieczenie OC. Auta nie muszą też co roku przechodzić przeglądu technicznego. Do Urzędu Ochrony Zabytków coraz częściej zgłaszane są auta, delikatnie mówiąc, nieunikatowe. Polonezy, Golfy Dwójki czy popularne maluchy, przyznaje Andrzej Kaliczyński z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jak jest powiedzmy 100 maluchów ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, to więc wypacza ideę zabytkowości. Sami kolekcjonerzy też mają wątpliwości, czy każde auto, które skończy 25 lat i od 15 lat jego model nie jest produkowany, zasługuje na żółte blachy, dodaje Rafał Radzymiński z Olsztynu. olsztyńskiego klubu motorowego. Środowisko skupione wokół klasyków, pasjonatów jest podzielone co do tego tematu. Dlatego niektóre urzędy konserwatorskie w kraju podnoszą poprzeczkę i wpisywane do ewidencji są auta po ukończeniu 30. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Urzędnicy przyznają, że nie ma przepisów regulujących minimalny wiek samochodów, które mogą być uznane za zabytek, a sprawa rozpatrywana jest uznaniowo. To był Serwis Trójki. Dziś na zmianę chmury, rozpogodzenia i przelotny deszcz. Padać nie będzie tylko na Śląsku, w Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Na termometrach w Gdańsku 6 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 8, we Wrocławiu 9, w Szczecinie 10. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. Again and again. Again. We'll be right back. Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy nasze nocne spotkanie w ramach PS. Agnieszka Szydłowska. Uwielbiam to nagranie, od którego zaczęliśmy. Zamilska, Rise i te słowa, które wbijają się do głowy, kiedy myślisz o mnie, to myśl o ogniu, czy też myśląc o mnie, myślisz o ogniu. A ja szczerze mówiąc, układając dzisiejszy program, myślałam cały czas o Natalii Zamilskiej. Przede wszystkim dlatego, że jest nowy utwór, Closer, utwór, którego posłuchamy, utwór, do którego wideo jest już w sieci i można je oglądać. I jakoś tak idąc tropami Natalii, tego, co robiła też dla innych artystów, wszystkie dzisiejsze utwory układają się w pewną spójną opowieść. Zanim jednak dojdziemy do utworu Closer, zanim jednak w ogóle ponownie posłuchamy Zamilskiej, wcześniej panowie. Na plaży ludzie leżą gęsto jak groby. Nad nimi słońce czarne gęsto leżą jak groby. Z wody wystają nimi słońce czarne. nie ma lata w przyrodzie, to mamy lato w muzyce, a dokładnie koniec lata z nowej płyty Piernikowskiego, a potem Panda du Prince, artysta, który ma wyjątkowy dar do tego, żeby jednym dźwiękiem przywoływać skojarzenia z letnim wiatrem, przestrzenią, nocą, ciemnością. To wszystko kryje się w tych dzwonkach. Ostatnio zaniedbałam innego chłopaka, którego twórczość bardzo mi się podoba i którego płyta bardzo mi się podoba, a więc Arka powraca dziś w nocy w pełnym swoim operowym blasku. A do Arki, który lubi przesadę i jest artystą wręcz kampowym, przynajmniej jeżeli chodzi o wizualną stronę, dołączyłam chłopaka, który jest na odległym biegunie. Przeciwieństwo. Utwór strobo zapowiadający nową, nadchodzącą płytę 1988 producenta, który na co dzień związany jest artystycznie z Piernikowskim i razem tworzą duet Syny. To teraz Natalia Zamilska. Zamilska w wersji Quarrel 2, czyli po wielkim sukcesie utworu Quarrel, powstała ta wersja, której teraz wspólnie posłuchamy. Zamilska, a potem Flum ze słowami: tak naprawdę jedyne ryzyko, jakie podejmujesz w życiu, czy też podejmujesz, kiedy decydujesz się na takie życie, to ryzyko, że oszalejesz. To teraz kilka słów od Zamilskiej. Biorę do rąk list. Closer to nowe nagranie Zamilskiej, opowiada o podróży, o ciągłym poszukiwaniu i ucieczce. To jest jednocześnie opowieść, jak twierdzi Zamilska i jak podają materiały promocyjne, o samotności i o zagubieniu w świecie. To zagubienie w świecie, zwłaszcza w świecie konsumpcji i takich natrętnych, wywoływanych w nas potrzeb, myślę, że jest doświadczeniem wspólnym dla nas wszystkich. Osamotnienie w natłoku wrażeń też, myślę, jest doświadczeniem, którym możemy się podzielić, więc posłuchajmy, w jaki sposób realizuje się to w muzyce. Co ważne, w tym utworze obok Zamilskiej pojawia się także Rezina. Super zdolna Karolina Rec, która dla Zamilskiej odkryła nową dla siebie rolę, rolę wokalistki. Thank you. Tak brzmi Closer, Zamilskiej, nowy singiel, nowe wideo, które można obejrzeć w sieci. Ten utwór bardzo mi się podoba, ta psychodelia napędzającego się wokalu, no i to wszystko masywne, mięsiste i w końcu wybornie długie, bo na ostatniej epce Natalia tak ucinała szybciutko utwory, nie pozwalała im się rozpędzić. Tutaj utwór Closer pełnowymiarowy i naprawdę dojrzały. Jeszcze jedna artystka na naszej antenie, artystka, którą właśnie wyciągnęła dla mnie z Mroków Niepamięci Zamilska. Mam na myśli Elisabeth Bernholz, która podpisuje swoją muzykę Gazelle Twin. don't know how to feel when you want to see all the pain you cause to your family suffering the most. I hear what they say, everything is clear, I can't live that way. Don't know how to feel when you want to break all the things you love, thinking it's okay, cutting into flesh till the loop returns. Everything is black now that you confess. Gazelle Twin, najpierw utwór Belly of the Beast w remiksie Zamińskiej, a potem Antibody, utwór w oryginalnej wersji, a ta wersja bardzo mi się podoba, jednak mam też remiks, który jest równie intrygujący. Don't know how to feel. To feel.